من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke. Seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala nasip etti. Hafta arasındaki hastalıktan sonra şifamızı verdi. Az bir şey kaldı, inşallah o da geçecek. Şifamızı verdi, buraya gelmek nasip etti. Şimdi onun diline hizmet etmeye çalışacağız. Siz de ilim talipleri olarak, muhabbet talipleri olarak, peygamber sevdalıları olarak şu halkın, şu milletin, şu dünyadaki insanların küfür kiriyle boğduğu şu geceyi nurlandırmak için buraya geldiniz. Biz yıllardan beri, ben 20 yıldır vaaz veririm. Yıllardan beri her kandilde olduğu gibi, her kandilde toplandığımız gibi kötü bir gecede de putperestlerin, üç tanrıcıların kutlama gecesi olan yılbaşı gecesinde de gençleri, sohbetime gelen insanları toplamaya çalışırım. Neden? Çünkü İslamiyet'te bir günahtan sakınmak bin rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. İslam önce terk et, sonra yap dinidir. Neyle başlıyor İslamiyet? La, reddediyorum. Terk ediyorum, bırakıyorum. İlahe, bütün ilahları reddediyorum. Bakın İslam reddetmekle başlar, terk etmekle başlar. İslamiyet içinde de Müslüman olduktan sonra İlahe, illallah dedikten sonra, Allah'ın dışındaki bütün ilahları reddediyorum dedikten sonra Müslümansın demektir. Müslüman olduktan sonra haramlardan sakınmakla başlar. İnsanlar arasındaki kalite farkı neyle ölçülüyor? Kim daha güzel, kim daha çirkin, kim daha zengin, kim daha fakir değil. İslamiyet'e göre, bu kitaba göre insanlar arasındaki kalite farkı bir kelimeyle ölçülüyor. Takva, takva. Allah'a olan saygı, takva. Allah korkusu diye de tefsirlerde, meallerde tercüme edilir. Allah'a olan saygı demektir. İşin özü budur. Kim Allah'a daha çok saygılıysa aramızda o adam daha kaliteli Müslüman demektir. Bu akşamsa Allah'a saygısızlığın had safhaya geçtiği, üç tanrıcı Hristiyanların bir ritüelinin 25'ten 31'e kadar 6 günlük bir dini ritüel, bir paket program. Yılbaşı dini ritüel paket programı. Onların özel günleri olduğu için bu 6 gün biz Müslümanlar ne yapıyoruz? İçtinab ediyoruz. İçtinab etmek zorundayız. Gençlerin de bu olaya ister istemez karışmasını engellemek adına ne yapıyoruz? Her sene yılbaşı gecesi ben kardeşlere diyorum ki kardeşler, yılbaşı gecesi hangi geceyse sohbeti o akşam almamız lazım. Bu milleti küfre girmekten kurtarmamız lazım. Niye hocam küfür diyorsun? Bu günah değil mi? Hayır. Bazı günahlar vardır. Artık o günahtan çıkar, küfür olur. Bazı günahlar vardır, buna haram dersin. Mesela bir adam içki içer. Buna ne denir? Haram. Allah'ın Kur'an'da açık bir şekilde ayeti vardır. İçki haram kılınmıştır. Tıpkı dikili taşlar ve falokları gibi. Tıpkı kumar gibi. Bir adam içki içer ve bunun haram olduğunu bilir. Haram olduğunu da reddetmez. Bu adama Müslüman denir. Fasık, günahkar ama Müslüman. Reddetmiyor. Ama bir adam şunu derse, ya ben içkinin şu zamanda da haram olduğuna inanmıyorum ya. Bak bu adam içki içmeyen bir adam bile olsa, sırf Allah'ın hükmünü inkar ettiği için artık o günah olmaktan çıkar ve küfre girer. Bazı yapılan fiiller vardır, o fiili işlediğin anda gavur olursun. Tıpkı şaka ile bile olsa bir Hristiyan haçını, bir putu, Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle bir putu boynuna asmak gibi. Arkadaşına bir şaka yapacaksın, bir papaz elbisesi giydin, boynuna da bir haç işareti astın, güldürmek için. İşareti astığın anda, o putu boynuna koyduğun anda artık o bir günah, günah değildir. O bir şirk amblemidir ve sen şaka ile bile olsa o şirk amblemini üzerine koyduğun İslamiyet senin üzerinden tıpkı akletini, tıpkı gömleğini çıkartmak gibi çıkartılmıştır. Buna ef'ali küfür denir. Bazı sözler de vardır, elfaz-ı küfürdür. Namazın ben bir borç olduğuna inanmıyorum. Bu söze elfaz-ı küfür denir. Kafir eden sözlerden. Allah bu kitabında 70 farklı ayetinde namazın farz olduğunu, bize bir borç olduğunu, bize bir mükellefiyet olduğunu bildiriyor. Sen ne diyorsun? Ben inanmıyorum. Farz, mecburiyet olduğuna, bizim bir borcumuz olduğuna inanmıyorum diyorsun. Ve bunu demekle beraber dinden çıkıyorsun. Allah'a bu gece bol bol hamd edin ki sokaklarda üç tanrı inanışını kutsayan adamlardan değil, tek ilah inanışını yani İslamiyet'i kutsayan ilim meclislerindeki Müslümanlardan oldunuz. Bu çok az insana nasip olur. Bakın büyük çoğunluk onların karartısını arttırmak için sokaklarda toplanıyor. Muhammed Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Kim bir kavmin karartısını arttırırsa o da onlardandır. Karartı ne demek karartı? Mesela bir maç seyrediyorsun stadyumda. Bir maç seyrediyorsun. Stadyumu kamera tepeden çekiyor. Tepeden bir takımın taraftarı aynı renge büyümüş. Kırmızı elbise giymişler. Kırmızı takımının formasının rengi kırmızı olduğu için onun rengini kırmızılaştırmış. Stadyuma tepeden baktığın zaman o karartının tamamını kırmızı bir karartı olarak görürsün. Ne dersin? Ha, bunlar bunlardan, bu takımın taraftarı. Bu yılbaşı gibi gecelerde, bu üç tanrıcı Hristiyanların kutsadığı özel gecelerde onların karartılarını, onların çıktıkları mekanları, meclisleri arttırırsan, bir kişi bile olsa destek olursan ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle sen onlardan olmuş oluyorsun. Biz bu akşam ne yapmış oluyoruz? Ey Allah'ım, ey Rabbim, ey Yaratıcım, biz onlardan değiliz. Onların dini onlara, bizim dinimiz bize. Biz Müslümanlar bu akşam bunu söz olarak değil, kelime olarak değil, fiili olarak ispatlamak adına ilim meclislerinden bir tanesinde bulunduk. Elhamdülillah. Şimdi bir ayet-i kerimeyle başlayacağım. Allah gecemizin feyzini, bereketini bollaştırsın. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. ثُمَّ sonra جَعَلْنَاكَ biz seni kıldık, biz seni yaptık. عَلَى شَرِيعَةٍ bir şeriat üzere kıldık. Bir şeriat üzere, minel emri, emrimizden, bizim emrimiz içinde olan bir şeriat üzere kıldık. Şimdi kardeşler, Allah Teala Hazretleri bunu kime söylüyor? Bu ayetin giriş kısmına kime söylüyor? Biz seni kıldık, Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Cealnâke, ke, Arapçada sen demektir. Cealnâ, yaptık, yarattık, kıldık, oluşturduk. Seni kıldık. Tıpkı kim gibi? Biliyorsunuz dört tane şeriat vardır. İnsanlık tarihinde dört tane şeriat gelmiştir. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı en eski şeriattır. Musevilik. Şimdiki Yahudilerin Tevrat'ı, tahrif ettikleri Tevrat. Musa Aleyhisselam'a tabi olduklarını söylerler ama Kur'an'ın deyimiyle dinlerini değiştirmişlerdir. Yani tahrif etmişlerdir. Sonra Davud Aleyhisselam'ın şeriatı, bakın ikinci şeriat. Allah aynen Muhammed Aleyhisselam'a söylediğini o peygamberler de söyledi. Davud Aleyhisselam hangi kitapla geldi? Zebur ile geldi. Tevrat, Musa Aleyhisselam, Zebur, Davud Aleyhisselam. Sonra üçüncü şeriat geldi. İsa Aleyhisselam. Allah ona hangi kitabı verdi? İncil. Kur'an'da hep bu kitaplardan bahseder. Üçüncü şeriatta o geldikten sonra yine onların alimleri ve halkı bu şeriatı da tahrif ettikten sonra Allah kıyamete kadar bu sefer korunmasını alimlere, o şeriatın alimlerine değil, kendisi üzerine aldığı Kur'an'ı indirdi. Bakın bütün şeriatların korunmasını o beldenin alimlerine bıraktı Allah Teala. Kur'an'ın korunmasını insanlara bırakmadım diyor. Bizzat kendim aldım. Dolayısıyla bu kitap kıyamete kadar geçerli olacak olan bir kitap. Ve bu kitap kıyamete kadar bozulmayacağı Allah tarafından garanti edilmiş olan bir kitap. Bütün cihanlara indirilmiştir. Yarın öbür gün bir gezegende bir yaşam bulunsa, bir yaşam ortaya çıksa hangi kitapla amel etmek zorunda? Bu kitapla amel etmek zorunda. Hangi peygambere tabi olmak zorunda? Bu peygambere. Fazla uzağa gitmeyelim. Ülkemizde, dünyada, şu anda dünyada ulaşılamayan kabileler var. Bilinemiyor, bulunamıyor. Bazı araştırmaların sonucunda bu ufak kabilelere ulaşılabiliyor. Daha geçen 3 sene önce gördüğüm bir haberde adamların dünya ile bağlantısı yok. Bu adamlar aynayı bile bilmiyor. Bir ayna yapmasını bile bilmiyorlar. Bırakın teknolojiyi, telefonu, televizyonu. Ve bu kavim daha yeni bulundu. Az bir kalabalık ama hiçbir kitapla haberleri yok. Hiçbir peygamberden haberleri yok. Yeni bulundular. Şimdi buraya birileri tebliğe gitse kim gidecek? Ya Hristiyanlar gidecek ya da biz Müslümanlar gideceğiz. Ve tebliğde bulunsa bu adamların uymak zorunda olduğu şeriat hangi şeriat? Son şeriat, son kanun, son başbakan, son peygamber. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bir insan başbakan olduktan sonra önceki başbakanın hükmü ortada kalır mı? Önceki başbakan hala devlet idaresine, devlet kademelerine emir vermeye devam edebilir mi? Veremez. Artık yeni bir başbakan var. Seçim olmuş. Yeni bir hükümet gelmiş, yeni bir başbakan gelmiş. Son peygamber geldikten sonra diğer peygamberlerin şeriatı ortadan kaldırılmıştır. Ve yeni bir şeriat getirilmiştir. İşte Allah Teala Hazretleri ne buyuruyor? Biz seni kıldık, katımızdan bir emirle yeni bir şeriat sahibi kıldık. Devam etti Allah'ımız. Fettebi'ha, sen ona uy. Ha, peygamberim, sen o şeriata uy. Günümüzde, ülkemizde ben Müslümanım diyen insanların büyük çoğunluğu şu kelimeyi duyduğu zaman ne yapıyor? Biz Müslümanız, şeriatçıyız elhamdülillah. Dediğiniz zaman, ben Müslümanım diyen zayıf insanların yanında bu kelimeyi kullandığınız zaman ne yapıyorlar? Ben Müslümanım, ben de Müslümanım. Ama şeriat falan kabul etmem. Diyor mu, demiyor mu? Bakın, az önce hizmetimin başında dedim ki bir kelimeyle adam kafir olur. Elfazı küfürdendir. Ben şeriatı kabul etmem diyen adam ne demiş oluyor? Ben bu kitabın hükümlerini kabul etmiyorum. Şeriat demek Allah'ın hükümleri demek. Allah'ın kanunları, ayetleri demektir. Bir adam bu kelimeyi şaka yollu bile olsa, arkadaşına kızdırma niyetiyle bile olsa söylese dinden çıkar. Allah'ımız peygamberine ne buyuruyor? Ben seni peygamber yaptım, sana mucizeler verdim. İnsanların kalbine senin sevgini doldurdum. Kıyamete kadar bütün insanlar senden bahsedecekler. Kıyamete kadar sana tabi olan insanlardan daha fazla hiç kimseye insan tabi olmayacak. Ben sana bunun garantisini veriyorum. Ama bir şartım var. Fettebi'ha. Sen benim sana indirdiğim şeriata tabi olacaksın. Başka bir şeye tabi olmayacaksın. Devam etti Allah'ımız. Ve la tettebi' ehva'ellezine la ya'lemun. Sakın tabi olma. Önce dedi ki Allah, sen benim sana verdiğim şeriata tabi ol. Sonra ve la tettebi' sakın tabi olma. Ehva'ellezine hevalarına tabi olan ve bilmeyen kimselerin o görüşlerine sen tabi olma. İmam Fahreddin Razi ayeti tefsir ederken diyor ki bu ayeti kerimede neden nazil oldu? Müşrikler Muhammed Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki sen bu davadan vazgeç. Bugüne kadar bu topraklarda atalarımızın dini süre geldi. 300 taneden fazla tanrımız var, ilahımız var ve bu böyle gitsin istiyoruz. Ataların senden daha akıllı ve daha soylu insanlardı. Sen atalarının dinine tabi ol. Mekke, Kureyşlilerin dinine tabi ol. 360 ilahımızı kaldırıp da tek bir ilah var deme. Sistemimizi değiştirme. Atalarımız bizden daha bilgilidir. Biz atalarımızın dinine tabi olduk de. Ya Muhammed, dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam ne cevap verdi? Asla ve kat'a. Çünkü Allah Teala Hazretleri bana bu ayeti indirdi. Ben asla sizin hevanıza tabi olmam. Siz bilmeyen kimselersiniz. La ya'lemun. Sakın o bilmeyen kimselerin görüşlerine tabi olma diyor Allah Teala Hazretleri. Bu sadece Mekke ahalisine inmiş olan bir ayet değil kardeşler. Bütün dünyayı ve kainatı kapsıyor. Bugün ülkemizde bilmeyen, kendisine indirilen dini bilmeyen bir sürü insan var. Kurban kesmek bir vahşettir diyen bir sürü insan var. Fakat rakamlar açıklandı. 440 bin hindi kesildi bu yıl. Kardeşler, bu ülkede 440 bin hindi kesildi. Laik kesimden, sosyalist kesimden, ateist ve deist kesimden bir tek açıklama duydunuz mu? Hayvan haklarından bir tek açıklama duydunuz mu kardeşler? O kurban bayramlarında çıldıranlar var ya, nasıl bir katliam olabilir bu? Allah'ın bir hayvanın kesilmesini emredeceğine ben inanmıyorum diyenler. 440 bin hindi bir hafta içinde trak trak katliam kesilmiş, çıt yok. Bu laik kesimden, bu sosyalist kesimden çıt yok. Peki siz niye bizim bayramımızda Allah'ın emri olan kurban kesme ibadetini icra ettiğimizde bize hakaretler, kusmuklar ve küfürler atıyorsunuz? Neden İslam'a küfür ediyorsunuz? Neden maskelerle bize küfür ediyorsunuz? Çıkartın şu maskeleri ya. Biz laikiz, biz sosyalistiz falan demeyin. Biz açık açık söyleyin. Biraz mert olun. Biz İslam düşmanıyız deyin. Bilelim ne olduğunuzu. Kandırmayın bu milleti. Kurban yoktur diyen İslam düşmanıdır. Namaz yoktur diyen İslam düşmanıdır. Biz şeriatı kabul etmiyoruz diyen İslam düşmanıdır. Allah bu ayette şeriat diyor. Biz seni şeriat sahibi kıldık. Sen ne diyorsun? Ben o şeriatı kabul etmiyorum. Kur'an'da şeriat var mı hocam? İşte Câsiye suresi 18. ayet. Biz seni apaçık alâ şeriatin, şeriat üzere kıldık. Apaçık bir şeriat üzere. Ama Müslümanlar bu ayetleri okumadıkları için, bu ayetlerden haberdar olmadıkları için ne diyorlar? Ya tamam Müslümanım ama şeriatı istemiyorum. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Peki kaç tane bilet satıldı? 440 bin hindi kesildi bu ülkede bir hafta içinde. Bir hafta içinde kaç tane bilet satıldı? 41 milyon bilet satıldı. 41 milyon. Bakın bu 41 milyon bilet alan adamların içinde hacılar da var. Namaz kılanlar da var. Bu 41 milyonun, 40 milyonu Müslümanım diyor. Gidin o bilet kuyruğuna. Bana tepeden çekilmiş gibi görüntüsünü gösterdiler. Caminin hemen yanında cehenneme bilet satan bir kadın. O kuyruk cehenneme bilet kuyruğu. Sıraya girmişler. Cehenneme gireceğim, kul hakkına gireceğim. Başkasının cebindeki parayı alacağım. Bilete yatıracağım. Onun cebindeki para gidecek, benim cebime girecek. Kul hakkına gireceğim ve cehenneme gireceğim. Piyango demek bu demektir. O kadının kuyruğuna girmişler. O kuyruktaki insanlara bir sorun. Caminin altına kadar, Eminönü aşağı doğru gidiyor kuyruk. Subhanallah. Sorun o kuyruktakilere. Müslüman mısın kardeş? Bak, %99'u diyecek ki ben Müslümanım. Birçoğu da utancından kameraya sırtını dönecek. Görmesinler beni, ayıplamasınlar diye. Birçoğu kameraya sırtını dönecek. Ama hala kuyrukta durmaya devam edecek. Ve o bileti almaya devam edecek. 41 milyon Müslüman bir ülkede 41 milyon tane cehenneme bilet satıldı. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Şimdi şeriat kelimesini duyduğu anda cinleri tepesine çıkan, öfkeden kuduran ve ağzından kusmuklar ve tükürükler fışkırtan bazı insanlar bu şeriatın Kur'an manasına geldiğini biliyor. Bazıları bilmek istemiyor. Kur'an'a küfredemiyor etraftan çok büyük tepki alacağı için. Bugün bir adam çıksa sosyal medyaya bir resim atsa, Kur'an'a bastığı ya da Kur'an'a küfrettiği bir cümle kursa hemen suç duyurusunda bulunur bir Müslüman ve bu adamı hemen bir yıldan üç yıla kadar hapse atarlar. Ama şeriata küfretse hiçbir şey yapmazlar. Çünkü sanki insanların nezdinde şeriat ve Kur'an farklı şeylermiş gibi algılanmış. Bugüne kadar öğretilen bilgilerde şeriat başkadır, İslam başkadır denmiş. Halbuki hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Şeriat eşittir Kur'an, Mehmetçik eşittir asker. Bugün Mehmetçik dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Asker gelir, başka bir şey gelmez. Bu ülkenin Müslüman askerleri. Mehmetçik başka, asker başka dediğin zaman olur mu? Olmaz kardeşim. Mehmetçik dedin mi askerdir o. Ölmeye hazır bir asker. Bir suali geldi geçen hafta. Bunu cevapladım. Suali burada nakledeceğim. Cevabını da yazacağım. Okuyacağız beraberce. İnşallah anlamaya çalışacağız. Neden şeriatı istemiyorlar? Neden şeriata karşı küfürlükler eşliğinde konuşuyorlar? İslam inanç özgürlüğü vermiyor diye propaganda yapıyorlar. İslam'ı istemiyoruz. Neden istemiyorsun? Çünkü bize inanç özgürlüğü vermiyor. Bakalım öyle miymiş? Hocam, Günümüzde laiklerin çok kullandığı bir cümle olarak İslam dini diğer inançlara saygılı değil ve inanç özgürlüğü vermiyor deniliyor. Buna ne dersiniz? Müslüman kardeşim bize sual sormuş. Saldırı yaptıkları bir noktayı, İslam'a karşı biliyorsunuz din düşmanları birçok yerden saldırı yaparlar. Saldırı yaptıkları noktalardan bir tanesi budur. İnanç özgürlüğü vermiyor diyor. Cevap. Bu Allah'ın dinine ve bu mukaddes dinin uygulayıcısı olan peygamberimiz, talebeleri ve ümmetin büyük ordu komutanlarına atılmış olan apaçık bir iftiradır. Peygambere iftira, talebelerine iftira ve bu ümmetin komutanlarına iftira. Madem İslam inanç özgürlüğüne karşı son peygamber Muhammed Aleyhisselam fethettiği topraklarda neden kiliseleri ve havraları yakıp yıktırmadı? Herkesi kendi inancından serbest bıraktı. Bu İslam dün gelmedi kardeşler. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri farklı farklı bir sürü toprağı fethettiler. Toprağın halkını özgür kıldılar, zulmü bitirdiler fakat bir şey yaptılar. Ne bir havra yıktılar, ne bir kilise yıktılar. Muhammed Aleyhisselam bir tek şey söyledi. Hristiyanlar kiliseye gitmekte özgür. Yahudiler havraya gitmekte özgür. Hatta ve hatta putperestler putperest ayini yaptığı yere gitmekte özgür. Biz sadece mazlumları korumak için burayı fethettik. Herkes inancında serbesttir dediler ve kimseyi İslam'a inanma konusunda mecbur kılmadılar. La ikrahe fi din ayetinden dolayı bunu böyle yaptılar. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe zorlanmaz, sertleştirilmez, illa inanacaksın İslam'a denmez. Bu dinde zorlama yoktur. İşte Muhammed Aleyhisselam ve talebeleri bunu hep böyle yapmıştır. İslam komutanlarına bakın, Selahaddin'e bakın. Allah ondan razı olsun. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ün Fatihi. Kudüs'ü fethettiği zaman Hristiyanlar ne bekledi? Bütün kiliselerimizi yıkacak. Yahudiler ne dedi? Bütün havralarımızı yıkacak. Hepimizi kılıçtan geçirecek. Selahaddin Eyyubi dedi ki siz bizi Haçlılarla mı karıştırdınız? Üç tanrıcı Haçlılarla mı karıştırdınız? Biz Müslümanız. Benim adım dinin salahı. Dinin güzel yüzü, dinin efendiliği, dinin samimiyeti. Adım Selahaddin. Herkes inancında özgürdür dedi. Askerler silahlarını teslim etti. Orada yaşamaya devam ettiler. İslam budur. Konu hakkında iddia sahibi olan laiklere bir ders niteliğinde Haluk Nurbaki hocadan bir paragraf nakledeyim. Bir paragraf okuyacağım. Allah aşkına iyi dinleyin. Eğer laiklikte samimi iseniz ve herkesin inanç özgürlüğünü savunuyorsanız millet sizi yadırgamayacaktır. Hakikaten gerçekten laikim diyorsan, herkes inancında özgür olsun diyorsan bu millet sizi yadırgamaz. Çünkü inanç özgürlüğünü yeryüzüne getiren Kur'an'dır zaten. Yüce kitabımız yeryüzüne inzal olana kadar her millet kendi inancına karşı çıkanı yok ediyordu. Kur'an inanç özgürlüğünü getirdikten sonra insanlar yavaş yavaş özgürce inanma nimetine kavuşmaya başladı. Nitekim Osmanlı 30 ayrı milleti kilisesiyle, ayrı mahkemeleriyle bünyemizde yaşatırken bazılarının hayranı olduğu Batı milyonlarca masumu sırf başka türlü inanıyor diye katlettiler. Batı'nın yaptığı mezhep savaşlarını hatırlayın. 200 yıl sürdü. Abisi kardeşini öldürüyor. Tıpkı şimdiki Daeşçiler gibi. Daeşçiler Şiileri öldürüyor. Şiiler Vehhabi Selefileri öldürüyor. Müslüman Müslümanı kesiyor. Bu fitneyi bizim içimize koydular. Aynı fitne 200 yıl boyunca Batılıların yanındaydı. Ortodoks Protestan'ı kesiyor. Protestan Katolik'i kesiyor. Üç temel mezhep birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerini kesip insan eti olarak satıyorlar. İnsan eti yiyorlar. Katliam yapıyorlar. Mezhep savaşları sırf benim gibi inanmıyor diye başka birisini kesme özgürlüğü anca üç tanrıcı Hristiyanlarda olur. Anca Üzeyir Allah'ın oğludur diyen Yahudilerde olur. İslam'da böyle bir şey yoktur. Osmanlı'ya bakın. 6 asır dünyaya hükmetti. 30 ayrı millet var toprakları içinde. 30 ayrı millet ve her millete ait kurulmuş özel mahkemeler. Sizin mahkemeniz bu, sizin şeriatınıza göre sizi yargılayacağız. İslam şeriatına göre değil, onların şeriatına göre. İşte bunun adı İslam'dır kardeşler. Hani zorlama? Hani sıkıntı verme? Yok, ama bu bir propaganda. Propaganda. Batı'yı yüceltme, Müslümanları ve İslamiyet'i aşağılatma propagandası. Milletin hayranı olduğu Batı, çok fazla pohpohlanan, yüceltilen o Batı son 200 yılda teknik olarak bizi geçmiştir. İslam'dan koptuk, uzaklaştık. Kur'an'a sarılmayı bıraktık. Onlara benzemeye başladık. Onlara benzediğimiz zaman Allah Teala gücümüzü bizden aldı. Ancak 2 asırdan önce, 12 asır boyunca Muhammed Aleyhisselam'dan 12 asır ileriye kadar hep teknik olarak biz ilerideydik. Bütün yeni buluşlar bizde, bütün teknik edevat bizde ve kuvvet olarak her zaman batıdan öndeydik, batıdan üstündük. Ne zaman ki Allah'ın kitabını terk ettik ve onlara benzemeye başladık, Allah bizden kuvvetimizi aldı ve bizi zayıf düşürdü. Kardeşler, batı, o ülkemizdeki büyük bir çoğunluğun benzemek için can attığı batı var ya, o vampirler var ya, o kan emiciler var ya, asla bizim dostumuz olamazlar. Asla ve kata. Allah bu ayetlerden herhangi bir tanesini, şöyle desem size, boşuna söylemiş olabilir mi? Boş bir ayet söylemiş olabilir mi bu kitapta? Allah boş konuşur mu kardeşler? Haşa ve kella. Bu ayetlerin tamamı bize bir ibrettir, ölçüdür. Anlamak istediğin bir adamın kalbini sen göremezsin. İçinin iç alemini bilemezsin. Ama Allah diyor ki, ben kalplerde gizli olanı, sinelerde gizli olanı bilirim. Şimdi Allah'ın Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı bize bildirdiği ayetler var. Benim ve sizin düşmanınız olan Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Bu ayetlerden bir tanesidir. Kimin düşmanıymış bunlar kardeşler? Bir, benim düşmanım, yani Allah'ın düşmanı. İki, sizin. Sen Müslüman isen bu adam ölünceye kadar sana düşman olarak kalacak. Allah iç alemini sana bu kitapta söylüyor. Ve sen diyorsun ki, yok biz batılılaşalım. Onlara benzeyelim. Onlar bizim ülkemizi işgal ve istila etmek istedikleri zaman teslim edelim, bırakalım. Aramızda bir fark yoktur. Haçlıların ülkemizi işgal etmesi kötü bir şey değil. Onlar bizim karımıza, kızımıza, namusumuza ilişmezler. Bırakalım gelsinler, alsınlar bizi. Diyorsun. Ama Allah öyle demiyor. Allah diyor ki, onların dillerinde söyledikleri kin, kalplerinde gizledikleri kinden çok daha azdır. Kalplerinde bize karşı bulunan kin, dilleriyle bize geldiğinden çok daha fazladır. Kardeşler, bunlar hep Allah'ın sözleridir. Bak bir söz daha söyleyeyim. Bir ayetini daha söyleyeyim Allah'ımızın. Siz kafirlerin dinine girmedikçe, Yahudi ve Hristiyanların dinini kabul etmedikçe, onlar sizden asla razı olmazlar. Ne yaparsan yap, 48 tane takla at. Ne yaparsan yap, senden razı olmazlar. Bu sabah namazı kıldık kardeşlerle beraber. Sonra nereye gittik? Fahreddin Paşa, Ömer Fahreddin Türkkan. Allah ondan razı olsun. Amin. Medine müdafii, Medine'nin Efendimizin muhafızı, bir Osmanlı paşası Fahreddin Paşa. Kendisi bizim gibi bir Balkan göçmenidir. Medine'ye atanıyor. Medine kalesini muhafaza etmek için Osmanlı Devleti tarafından Medine'ye atanıyor. Ve İngilizlerin başlarında kim var? Müthiş İngiliz ajanı Lawrence. Arabistanlı Lawrence. Vehhabileri kışkırtıyor. Osmanlı'ya karşı, Osmanlı kafirdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla ittifak yaptı. Biz üç tanrıcılar bu tarafta müttefiklik yaptık. Siz Araplar, siz Vehhabi Araplar eğer bize tabi olursanız, üç tanrıcılara tabi olursanız Osmanlı'yı yıkarız ve sizi buraya bir kral olarak atarız dediler. Arapları kandırdılar ve Osmanlı'ya karşı savaş açtılar. 2,5 yıl boyunca bu Fahreddin Paşa ve askerleri 2,5 yıl boyunca Medine Kalesi'ni müdafaa etti. Demir yolunun bağlantılarını koparttılar. Su ile, deniz ile gidecek olan yardımları kaldırdılar. Hiçbir şekilde yardım ulaştıramadık ordumuza, askerimize. Aç kaldılar. 2,5 yıl boyunca aç bir ilaç şekilde İngilizlere ve Vehhabi Araplara karşı Efendimiz Aleyhisselam'a müdafaa etmek zorunda kaldılar. Sonra ne oldu? Çekirge istilası oldu. Arabistan'da, o bölgede, Medine bölgesinde çekirge istilası. Fahreddin Paşa hutbeye çıktı. Askere hutbe verdi ve şöyle dedi. Askerlerim, efendiler, biliyorum aylar boyunca gırtlağınızdan doğru dürüst bir yemek geçmedi. Bunu biliyorum. Ama biz burada alemlerin efendisini muhafaza ediyoruz. Sabır lazımdır. Bize sabır lazımdır. Biz son peygamberin muhafızıyız. Allah bize bunu nasip etmiştir. Sabredin. Allah bu çekirge istilasını bize göndermiştir. Bu çekirgeler yenilebilir. Sahabeden de aç kaldığı zaman çekirge yiyenler olmuştur. Çekirge eti güvercin etine benzer, serçe etine benzer. Yiyiniz dediği askerini çekirge yemeye teşvik etti. Çekirge kavurması yaptılar kardeşler. Hayatınızda çekirge yediniz mi ya? Sonra ne yediler biliyor musunuz? Ne içtiler? Hurma çekirdeği çorbası. Hurma çekirdeği çorbası duydunuz mu hiç? Hurma çekirdeklerini alıyorlar. Hurmalar bitiyor, çekirdekler köşede duruyor. Çekirdekleri öğütüyorlar. Tıpkı bir cevizi ya da bademi öğütmek gibi. Toz haline getiriyorlar. Sonra onu suyla kaynatıyorlar ve bunun çorbasını içiyorlar. 2,5 sene boyunca aç bir ilaç Efendimiz Aleyhisselam'ı savunmak için müdafaa ettiler. Aç bir şekilde hastalıklar, dişlerin dökülmesi, çene dökülmesi, hastalıktan ölen askerler teslim etmedi kaleyi. Muhafız Fahrettin Paşa kaleyi teslim etmedi. En büyük düşmanı Lawrence ne dedi onun hakkında? Çok mert bir askerdi, çöllerin kaplanıydı. Bakın düşmanın bile mert olursan, düşmanın bile senin hakkını teslim ediyor. Osmanlı müdafiği Fahrettin Paşa. Subaylarından bir tanesi bir şiir yazıyor. Bu olaylardan sonra bir şiir yazıyor ve şöyle diyor. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir, cananı veremez Türkler. Ebedi hadimul harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor bunu. Biz ölsek bile, biz mağlup edilsek bile bizim ravzanı, bizim ruhumuz senin ravzanı nöbet bekler ey Allah'ın Resulü diyor. 2,5 senenin sonucunda kılıcını Hristiyanlara, 3 tanrıcılara teslim etmiyor, gidiyor Muhammed Aleyhisselam'ın kabrinin başına koyuyor. Ve kaleyi teslim ediyorlar. Böyle insanlar, bizim dedelerimiz böyle insanlar. Ne dedi reisi cumhur? O Arap emirliklerinin elçisine. Elçi ne dedi? Kutsal emanetleri çaldı Osmanlı. 100 tane kutsal emaneti Fahrettin Paşa işgal kuvvetlenince, kaleyi teslim etme yakınlaşınca, kaybedeceğini anlayınca 100 tane kutsal emaneti şehirden çıkarttı ve Topkapı Sarayı'na gönderdi. Göndermeseydi ne olacaktı kardeşler? British Museum'da, İngiltere'de, British Museum'da bizim 100 tane peygamberimizin kutsal emaneti sergilenecekti. Ve bütün dünyaya kahkahalarla bizi anlatacaklardı. Müslümanların peygamberlerin emaneti bizde. Her gün küfrederek geçiyoruz diyeceklerdi. Bu denmesin diye Fahrettin Paşa bir basiret örneği göstererek emanetleri İstanbul'a gönderdi. Ve bunlar ne dediler? Türkler hırsızdır. Osmanlı hırsızdır. Kutsal emanetleri Medine'den çıkarttı. Reisi Cumhur ne cevap verdi? Benim dedilerim Allah'ın peygamberini savunuyorken, kutsal emanetlere sahip çıkmış İstanbul'a gönderirken senin dedilerin neredeydi? Yanımızda bir tane Arap mücahit yok. Hep Türkler. Neredesiniz siz? Bu sadece bizim peygamberimiz mi? Allah bu Vehhabilere hidayet nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. İşte kardeşler, bu Batılılar dün Çanakkale'de bize karşı nasıl Anzakları kullandılarsa, Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar, bunların toplamına Anzak deniyor. Dün kendileri bizim karşımıza çıkmadı, İngiltere ordusu. Anzakları kullandılar, aldattılar. Bize karşı sürdüler, hepsini öldürdük. Allah'a hamdolsun savaşı kazandık. Bugün kimi kullanıyorlar? Bugün Marksist PKK'yı, Marksist Kürtleri ve Vehhabi Arapları kullanıyorlar. Tıpkı dün Anzakları kullandıkları gibi. Bunlar bizim karşımıza göğüs göğüse çarpışarak gelemezler kardeşler. Gelemezler. Çünkü bunlar için ölüm sondur. Bizim içinse başlangıç. Dün Anzakları kullananlar bugün PKK'yı kullanıyor, PYD'yi kullanıyor, DAEŞ'i kullanıyor, FETÖ'yü kullanıyor. Allah'ın izniyle bunların tamamının kökünü kurutmadıkça bize rahat yoktur. Biiznillah Rabbim yardım edecek. Tamamının kökünü kurutacağız. 3 tanrıcı Batı'nın bir tane hizmetkarı kalmayacak. Hepsini yok edeceğiz. Sonra ağababaları gelecek, kuklacılar. Bunlar kukla. Sonra kuklacılar gelecek, mecbur artık. Bıçak kemiğe dayandı, kuklalar gitti. Temizlendikten sonra kuklacılar gelecek. Hocam onlara karşı kazanabilir miyiz? Bu kitaba sarılırsan Allah'ın vaadi var. Asla seni yenemezler. Sana karşı gelemezler, sana üstün gelemezler. Çünkü senin destekçin Allah. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ordularının sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Bu 2 farklı ayettir. Ordularının sayısı sınırsız, sonsuz. 300 tane Müslümana Bedir'de yardım etti. 1000 tane zırhlı, atlı, develi müşriye karşı galip geldiler. Yeter ki Allah yardım etsin. Ama onun yardım edebilmesi için yardım etmeyi murad etmesi için senin bir şeyler yapman gerekiyor Müslüman. Benzeyişi reddetmen gerekiyor. Benzememen gerekiyor. Ama sen devamlı kafirlere nasıl benzerimin hesabındasın? Nasıl onlar gibi olabilirimin hesabındasın? Müslüman abla bana mesaj göndermiş, fetva soruyor. Fetvasını cevapladıktan sonra, sualin cevabını verdikten sonra Allah razı olsun diyor. Bir hafta sonra mesaj gönderiyor. Namaza başladım hocam, teşekkür ediyorum diyor. Peşinden bir tane emoji gönderiyor, emoji. Emoji ne? Duamdasın hocam. Emoji şu. Bakın, mesajlarda bazı gülücükler falan var ya böyle. Gülücükler, bazen de böyle parmak var. Hani karşı tarafa tamam anladım falan yapıyorsun, böyle parmağa basıyorsun, tak emoji geliyor. Dua ediyorum demek istediği zaman da ne oluyor kardeşler? Sana dua ediyorum. Hristiyan dua şeklini hep bize atıyorlar. Böyle. Hocam duamdasın diyor. Tamam duandayım da böyle dua edeceksen bana dua etme abla. İstemiyorum. Çünkü bu dua bizim duamız değil. Muhammed Aleyhisselam'ın duası budur. Bu. İki şekilde yapardı. Bir, elleri birleştirerek yapardı. İki, elleri açarak yapardı. Çok önemli bir mesele olduğu zaman bir savaş gibi elleri havaya kadar kaldırırdı. Sahabenin deyimiyle koltuk altları görününceye kadar. Bizim duamız bu. Bizim böyle bir duamız yok. O kadar etkilenmişler ki batıdan. Oradaki emoji görüyor. Ya dua dua diyor. Bizim duayı koymamış diyor bu Facebook. Ben de diyor bu dua işaretini göndereyim. Gönderme emo. Göndermesen ne olur? Etkin daha mı az olur yani? Daha etkisiz olmasın hocaya karşı biraz daha etkili bir mesaj göndereyim. Ona böyle dua ettiğimi göstereyim. Gösterme abla. Bana dua et yeter. Namazından sonra dua et yeter. Bir işaret yapmana gerek yok. Benzeyişi reddedeceksin Müslüman kardeşim. Etrafındaki bütün insanlara tebliğde bulunacaksın. Yaptığı işin yanlış olduğunu, bu işin İslam'a uymadığını, bu işin günahtan da öte benzeyiş olduğunu, benzemenin de küfür olduğunu bu millete öğretmen gerekiyor, aktarman gerekiyor. Ulaşabildiğin kadar, bildirebildiğin kadar. Bildirmezsen ne olur? Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif getirdim. Allah rızası için iyi odaklanın. Allah'ın peygamberi bize ne anlatıyor? Şu verdiği temsile bakın. Elleri öpülesi, ayakları öpülesi peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gemi yolcuları alt ve üst katlara yerleştiler. Bir gemi anlatıyor Muhammed Aleyhisselam. Geminin yolcuları bir alt kata bir de üst kata yerleştiler. Geminin alt katında seyahat edenler su ihtiyacımızı karşılamak için ikide bir yukarıya çıkıyor. Üsttekileri rahatsız ediyoruz. Geminin tabanında bir delik açıp suyu oradan alalım diye konuştular. Alttakiler diyor ki ya boyuna üst tarafa çıkıyoruz oradan su alıyoruz. Yağmur geliyor suyu biriktiriyorlar. Biz bunlara gitmeyelim, böyle istemeyelim. Alt taraftan, geminin altından bir delik açalım. Suyu oradan alalım. Yıkanmamızı, temizliğimizi o sudan yapalım dediler. Bu durumda üst kattakiler onlara mani olmazsa hepsi birden boğulup giderler. Üst kattakiler kimler? Kardeşler, üst kattakiler İslam'ı yaşamaya gayret gösterenler. Alt kattakiler kimler? İslam'ı yaşamakla uzaktan yakından alakası olmayanlar. Bu gece yılbaşını kutlayanlar. Namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, zekat vermeyenler. Bunlar o geminin altında. Biz neredeyiz? Biz geminin üstündeyiz. Şimdi bu kardeşler bizden ne zaman su istese biz veririz. Ama bunların arasından bazı dane akıllılar çıkıyor diyor ki ya boşu boşuna istemeyelim üst taraftan, uğraşmayalım şimdi. Ağrıma gidiyor. Geminin ortasını delelim. Alt taraftan suyu çekeriz ya. Allah'ın peygamberi devam etti. Şayet onlara gemiyi delmenin yanlış olduğunu anlatırlarsa hem kendilerini hem diğerlerini boğulmaktan kurtarırlar. İşte Müslüman kardeşim, geminin üst katındaki kardeşim, bak sana söylüyorum ha. Alttaki adamlara tebliğ yapmazsan, ya bana ne, ben üst taraftayım nasılsa, su gelse bile bana gelmez dersen, o su eninde sonunda sana gelecek. Gemi delindiği zaman bütün gemi batar. Kaptan kurtulmaz, tayfa kurtulmaz, hepsi batar. Faresinden köpeğine, insanından hayvanına, herkes batar. Bu gemi Türkiye gemisidir. İslam gemisidir. Bu gemiyi deldirmeyeceksin. Senin dedelerin Fatih bu toprakları almak için kan döktü. Senin dedelerin can verdiler, kan döktüler, çile çektiler. Sen de biraz bir şeyler yap. Savaşmıyorsan bile dil ile savaş. İnsanlara İslamiyet'i anlat. Allah yoluna tebliğ yapmak, insanları Allah yoluna davet etmek zarar ihtimali sıfır olan bir meslektir. Sıfır zarardır. Bir tek şartı var, hiçbir şey talep etmeyeceksin. İslam'ı anlattığın insandan hiçbir şey talep etmediğin zaman zarar ihtimalin sıfırdır. Devamlı olarak kâra geçersin, devamlı olarak kazanırsın. Allah'ın dini böyle bir dindir. Fakat Müslüman kardeşlerimiz hiç çalışmıyor, hiç uğraşmıyor. Bakın, Allah'a hamdolsun her hafta hidayet mesajları alıyorum. Her hafta bazı insanların kumarı bıraktığı, bazı insanların namaza başladığı, bazı insanların bid'at mezhebini terk ettiği, ehli sünnet akidesine döndüğü mesajlarını alıyorum. Bunlardan bazılarını da paylaşıyorum. Kardeşlere bir şevk olsun diye. Bazı insanlar yaptığımız hizmeti çekemeyen, beğenemeyen, haset eden, kendisi bir şey yapamadığı için haset eden bazı insanlar da yöntemimi eleştiriyorlar. Tarzımı, hitabet tarzımı, anlatım tarzımı, sosyal medya paylaşım tarzımı eleştiriyorlar. Her konuya girmemi eleştiriyorlar. Her ayeti söylememi eleştiriyorlar. Kardeşler, size durumumu bir misalle anlatacağım. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Size soracağım. Şimdi bir yerde bir kazı yaptım. Ve bu yerde bir altın madeni buldum. Her gece insanlar uykuya çekilince 12'de 1'de buradan gidiyorum. Biraz daha kazıyorum, altınları çıkartıyorum. Eve geliyorum, kasama istifliyorum. Ama sabahleyin olduğu zaman bazı insanlar bana diyor ki senin biliyoruz geceleyin bir yerleri kazdığını. Hiç boşuna uğraşma, biz oraya baktık. Orada altın maltın yok. Ben her gece gidiyorum, altın alıyorum oradan. Kasama istifliyorum. Ama sabahleyin uyandığım zaman bazıları bana diyor ki boşuna uğraşıyorsun. Orada altın yok, biz baktık hemşerim. Şimdi siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Bunları mı dinlersiniz? Yoksa kazmaya devam mı edersiniz? Akıllı bir adam altını görüyorsa, hakka yakın olarak altını kasasına diziyorsa orayı kazmaya devam eder, orayı bırakmaz. Madeni bulmuşsun artık, daha ne? Her hafta onlarca insan namaza başlıyor. Onlarca insan bir haramı terk ediyor. Yüzlerce, binlerce insan İslam'a dair ilimler öğreniyor. Altın madeni bulundu işte. Çalış burada kardeş. Maden bulunmuş. Bir el at, bir kürek at şuraya. Bu nasibi kaçırma. Ama sırf hasedinden dolayı kendi diz kapağına sıkan nasipsizler var. Hasetten dolayı. Ya bu adam nasıl kardeşim, etrafında binlerce insan var. Nasıl olur ya? Sen de çalış, senin de olsun kardeşim. Sen de çalış, beni geç. Benden daha iyi ol. Elini öpmeye gelirim. Dava İslam davasıdır. Dava ümmet davasıdır. Cemaatçilik, şeyhçilik değil. Dava ümmet davası olmaktır. Cemaatçi, şeyhçi olduğun zaman FETÖ'den bir farkın kalmaz. Hocasını ümmetin önüne koydu işte. Hocam dedi, hocam dedi, Mehdi dedi, İsa dedi, ümmeti bıraktı, Amerikancı oldu, üst tanrıcı oldu. Çalışacaksın, uğraşacaksın, bu millete yılbaşının ne olduğunu anlatacaksın. Yılbaşı nedir? Zinanın en çok işlendiği gece hangi gecedir soruyorum. Yılbaşı gecesi. İçkinin en çok tüketildiği gece hangi gecedir? Bu gecedir. Kumarın en çok oynandığı gece hangi gecedir? Bu gecedir. Kadınların en çok meydanlarda taciz edildiği gece hangi gecedir kardeşler, soruyorum ya. Bu gecedir. Başka, bakın 365 gün var miladi yılda, 365. 364 gün bu gece kadar günah işlenemez. Çünkü bu gece günahın ve Allah'a isyanın zirve yaptığı bir gecedir. Zirve yaptığı bir gece. 41 milyon bileti sen kime sattın be? Bir de demezler mi üstüne milli piyango? Beni en çok sinirleden şey bu. Piyango de kardeşim, niye milli diyor? Bizim ne alakamız var bununla ya? Milli genel ev var mı bu ülkede? Milli genel ev. Milli genel ev denilebilir mi? Milli zina evi. Bu tür bir kelime kullanılabilir mi? Milli. Milli domuz evi. Var mı bu ülkede kardeşler milli domuz evi? Domuz evi? Yok. Milli genel ev diyemiyorsan, milli zina evi ya da domuz evi diyemiyorsan, milli piyango da diyemezsin. Bize ait bir şey değil bu. Bu haramın, kumarın serbest bir şekilde yapıldığı yerlere ait. Yani üç tanrıcılara. Onlara ait. Milli demeyeceksin. İlk piyango solcular zamanında ortaya çıkartıldı. Ve adının başına ne konuldu? Milli. İlk piyango bileti kime çıktı kardeşler? Milli şefe çıktı. Milli şef İsmet İnönü. Bu ülkede ilk piyango, ne kısmetli adammış be. Milli şef İsmet İnönü'ye çıktı kardeşler. Bu ülkede ilk piyango çıktı. Solcuların bir işi oldu. Ona da milli dediler. İlk milli piyango da bu adama çıktı. Çıktığı zaman da şöyle bir tepki verdi. Vay be, ne kısmetli adamım ya. Tiyatro. Bul karayı, al parayı. Bunların işi hep bu. Sol dedim mi bu? Budur yani sol. Bu piyangodan milleti kurtarmaya çalışacaksın. Uzaklaştırmaya çalışacaksın. haramdan milleti sakındırmaya çalışacaksın. Dilin döndüğü kadar, dilin dönmüyorsa dönenin videosunu gönder. Dönenin yazısını gönder. Bu işi buradan kurtar. Hocanın bir tanesi kapıdan çıkıyor, camiye doğru gidiyor. Giderken karşı komşusu bilet almaya gidiyor. Hatun, ben bilet almaya gidiyorum diyor. Piyango bileti alacağım diyor. Karısı da diyor ki inşallah sana çıkar bey, inşallah sana çıkar diyor. Bir adam derse ki inşallah bu kumarı kazanırsın, ne olur kardeşler? Elfazı küfür, kafir olursun. İnşallah. Herhangi bir Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı herhangi bir şeye inşallah, bismillah, hadi bakalım hayırlısı. Adam krediyle araba alıyor. Hayırlı olsun be, hadi bismillah ya diyorsun. Ulan adam krediyle, Allah ve Resulüne savaş açmış Kur'an'ın deyimiyle. Krediyle araba almış, ev almış. Sen de diyorsun ya hadi hayırlısı bereketli olsun be. Bile bile bunu söylersen gavur olursun. Bilmezsen sıkıntı yok. Bilerek söylersen Allah'ın dinini alay etmiş olursun. Karısı arkadan diyor ki ya diyor inşallah bize çıkar bey diyor. Hoca da oradan diyor ki ya hatun diyor. Abla, teyze, senin kafan çalışmıyor mu? Bu adama bilet çıksa ilk yapacağı iş seni boşamak. Bir adam zengin olduğu zaman aklına ilk gelecek olan şey nedir kardeşler? Eskimiş hanımı değiştirmek. Kimse bana yalan söylemesin. İlk yapacağı iş eskimiş hanımı değiştirmek, yeni bir kadın almaktır. Bütün piyango çıkanlar bunu yapıyorlar. Karısını boşuyorlar, başka bir kadınla beraber. Ya bir dost hayatı sürüyor ya da yeniden evleniyor. Hoca diyor ki senin kafan çalışmıyor mu? Bu adam seni hemen boşayacak diyor. Adam bileti alıyor, geliyor. Bir iki hafta sonra tak, bilet bu adama çıkıyor. Adam gidiyor piyango idaresine parayı almaya, çantaları falan hazırlamış. Büyük bir para alacak. Tak, buna telefon açıyor. Orada yazıyor kayınço. Arayan kayınço. Ne istiyor bu acaba yine diyor adam. Tak, telefonu bir açıyor. Enişte diyor, ablam, hatunun, hanımın heyecana, fazla heyecana dayanamadı. Paranın kendisine çıktığını bildiği için parayı getirmeni göremeden sizlere ömür. Başın sağ olsun enişte. Böyle kötü bir haberi şu günde vermek istemezdim ama. Adam da şöyle cevaplıyor. Ne diyorsun ya? Ya böyle kötü bir haber olabilir mi ya? Nasıl bana bu anda bu haberi verirsin? Hay Allah. Neyse artık yapacak bir şey yok diyor. Allah rahmet etsin. Adam telefonu kapatıyor. Ellerini açıyor ve şöyle diyor. Allah'ım, kurban oldum Allah'ım. Verdikçe veriyorsun. Verdikçe veriyorsun. Diyor. Kumar budur. Karısının ölümüne sevinir mi bir adam? Kumar sahibi olursa, kumarcı olursa sevinir. Kardeşler, İslamiyet'te bizim kaç tane bayramımız var? İki tane bayramımız var. Bir, Ramazan bayramı, 30 gün orucun akabinde Allah'ın bize verdiği özel bir gün. Duaların asla reddolunmayacağı bir gün. İki, Kurban bayramı. Bu bayramlardan herhangi bir tanesini kutlayan bir, üç tanrıcı gördünüz mü? Hristiyan gördünüz mü? Dur ben de sizinle beraber 30 gün oruç tutayım ya diyen. Dur ben de sizinle beraber bir kurban keseyim ya diyen bir tane Hristiyan gördünüz mü? Ben bir tane örneğe şahit oldum. Müslüman kardeşim bana nakletti olayı. Almanya'da bir adam Ramazan vakti geliyor ve bir gün oruç tutacağım diyor. Sadece bu duyguyu yaşamak için. Sizinle beraber oruç tutacağım, akşamleyin size geleceğim, iftar yapacağım diyor. Hristiyan. Almanya'da Müslümanların bulunduğu bir yer. Peşinden iki ay sonra ne geliyor? Kurban bayramı geliyor. Ben de sizinle beraber kurban keseceğim diyor. Müslümanlara diyor ki kurbanı kendim mi kesmem daha iyidir yoksa birisine mi kestirmem daha iyidir? Müslümanlar diyorlar ki kendin kesersen sünnettir. Muhammed Aleyhisselam yaşlanıncaya kadar hep kendisi kesmiştir. Sonra İmam Ali'ye kestirmiştir. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Adam diyor tamam ben keseceğim. Alıyor iki tane oğlunu yanına. Kurbanı yatırıyor. Kurban bayramın birinci gününde hayvanı kesmeye çalışıyor. Daha önce hiç kesmemiş, tecrübesi yok. Keserken hayvanı can damarını alamıyor. Kan revan, her tarafı yüzey başı kan oluyor. Bütün kan üstüne sıçramış. Hayvanı kesemeyince, canını alamayınca koştura koştura Müslümanların çay ocağına gidiyor. Kahvesine gidiyor. Elde bıçak. Kanlar damlıyor. Üst baş full kan. İçeriye giriyor ve şöyle diyor. Kardeşler burada Müslüman var mı? Herkes birbirine bakıyor. Halbuki Müslümanların mahallesi. Almanya'daki Müslümanların mahallesi. Çay ocağında hepsi. Kimse, bir tane adam bile diyemiyor ben Müslümanım ne var ya? Bir tanesi diyemiyor. İçlerinden bir tanesi diyor ki ya arkada çay ocağında hacı abi var. O Müslümandır, git ona diyor. Herhalde adam sevmiyor. Muhtemel adamı hiç sevmiyor, düşmanlığı var. Hacı abiye git diyor. İçeriye giriyor. Yine üst baş kan revan içinde kapıyı açıyor. Sen hacı abi misin? Sen Müslüman mısın diyor. Seni çay ocağından gönderdiler. Ya kardeşim diyor, başımızda takke var diye, sakalımız var diye sen bizi Müslüman mı sandın ya? Yok diyor, Müslüman falan değilim diyor. Tabii aklına ilk olarak kesileceği geliyor. Bu kan var burada diyor. Bir tek bu olay var. Bu işittiğim bir olay. Senin hangi bayramını kutlamış adam? Hangi bayramını? Ama sen adamın 6 günlük paket program bayramını kutlamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın sözünü bir daha hatırlatıyorum. Men teşebbehe bi kavmin, her kim bir kavme benzeşirse, onlar gibi olursa, fahuve minhum, o da onlardandır. O da onlardandır ne demek? Onlarla beraber haşrolunacaktır. Aranızdan Hristiyanlarla beraber haşrolunmayı isteyen var mı? Ben Muhammed Aleyhisselam'la haşrolmak istiyorum. Ben Eba Eyyub el-Ensari ile, ben Fatih Sultan Mehmet'le haşrolunmak istiyorum. Ben Müslümanım çünkü elhamdülillah. Hiç aranızda bir Hristiyanla Allah bir değil üç tanedir diyenle haşrolunmak isteyen var mı Müslüman kardeşim? Hepiniz diyorsunuz ki yok. O zaman onlara benzemeyeceksin. Onlar gibi küpe takmayacaksın. Onlar gibi dövme yapmayacaksın. Saçlarını onlar gibi kesmeyeceksin. Bir Müslüman gibi keseceksin. Her taraftan eşit miktarda. Kolyeyi takmış. Bilekliği koymuş. Küpeler burada. Erkek mi kadın mı belli değil. Bu benzeyiş kime benzeyiş? Muhammed Aleyhisselam'a benziyor musun? Benzemiyorsun. Allah-u Teala bu Fatih'in torunlarına izan versin. Amin. Hidayet versin. Amin. Şu yozlaşmadan, şu bozulmadan bizi çeksin alsın. Amin. Onun kudreti, yardımı olmadan vallahi değişemeyiz. Vallahi düzelemeyiz. Bakın gençlikte hakikaten bir uyanış var. Rabbime hamdolsun. Bir uyanış, bir gelişme var. Ama bunun çok daha iyi bir rakama gitmesi lazım. Çünkü biz Fatih'in çocuklarıyız. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin çocuklarıyız. Dünyanın her tarafına İslam ulaştırmış adamların çocuklarıyız biz. Ne emir veriyorsa yapılmak zorunda olan adamların torunlarıyız. Eski kuvvetimize kavuşmamız lazım bir an evvel. Bakın, adamlar her taraftan bizi kuşatmış. Güneydoğu'yu görüyorsun. Afrin ve Doğu tarafının tamamını PYD 50 bin askerle 200 tır malzeme gönderdi ABD. Üç tanrıcı ABD, yılanın başı. Üç tanrıcı ABD 200 tır malzeme gönderdi bunlara. Silah, mühimmat. Kim için bu? DAEŞ mi kaldı? Temizledik DAEŞ elhamdülillah. Kim için bu? Bizim için planı var adamın. Bizi işgal edecek. Adam bizi yok etmek için plan kuruyor. 50 bin tane hazır Marksist askeri var. Yarın öbür gün vuracak. Ve sen o adamın bayramını kutluyorsun. Senin kafan çalışmıyor mu? Hiç mi kafan çalışmıyor? Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin, amin. Bir şiir yazmıştım yıllar önce. Onu okumam lazım. Peşinden de bir haber okuyacağım. Hem kapatacağım kardeşler. Sanal Müslüman. Sanal Müslüman. Şiir bu. Küffarla bir olup isyan yolunda sararıp solmuşsun sanal Müslüman. Evvelce hakimdin, şimdi elinde oyuncak olmuşsun sanal Müslüman. Bu küffara biz hep hakimdik. Dans yapıyor, yapamazsından dansmaz diyorduk. İnsan başka ülkenin kralına dansına karışır mı? Kuvvetin varsa karışırsın. Güçlüysen karışırsın. Dans mans yapamazsın. Benim orada ahalim var, onları bozamazsın diyor. Yasak koyuyor. Ama şimdi ellerinde oyuncaksın. 150-200 yıldan beri batılıların elinde oyuncak gibisin. İtibar bitince hakkın emrine, girmişsin düşmanın esaretine. Osmanlıydı namın, bir bak dününe. Kimlere kalmışsın sanal Müslüman? Batıya özendin, yok oldu aslın. Fuhuş pazarında bozuldu neslin. Unuttun dinini, nasıldı guslün? Batağa dalmışsın sanal Müslüman. Bu ülkenin %35'i, istatistiği bir daha tekrar ediyorum. Şu anda ülkemizdeki Müslümanların %35'i gusül abdesti almasını bilmiyor. Resmi rakamdır bu. 10 bin kişide araştırma yapılmış. %35 guslü unutmuş. Kur'an'ına uyan sence gerici. Gavur adetine tapanlar neci? Allah'ın emridir kulun güvenci. Uyana gülmüşsün sanal Müslüman. Mahallelerimizde sohbete gidiyorum diyen adama gülüyorlar. Ya manyak mısın sen ya? Ne işin var senin sohbette ya? Namaz, niyaz, sohbet falan. 60'a geldiğin zaman başlarsın. Bismillah dersin, başlarsın ya. Anlaşma yapmış Allah ile. Neşen bol, suç oldu hakkın kelamı. Gizliden düşmana ettin selamı. Şarkı, türkü, içki bunlar reva mı? İnancı bölmüşsün sanal Müslüman. El Nino, Sel Nino bir bak zamana. Hak helak ediyor, engel olsana. Çok kızdı mı dersin tabiatana? Ne de çok bilmişsin sanal Müslüman. Kim varsa dünyadaki Müslümanlara zulüm veren Allah bir El Nino gönderiyor, bir Sel Nino gönderiyor. Bir felaketler, bir depremler, bir seller helak ediyor. Tabiat ana diyor. Bunu yapan tabiat ana diyor. Ne anası ne babası. Allah yapıyor. Senin ülkene sel, deprem, felaket, yangın vurmasını istiyorsan Allah'ın emrine uy. Allah seni korur. Bir haber var. O methettikleri Batı ile alakalı bir haber. Resmi rakamlar getirdim. Ve kapatacağız kardeşler. Batı pedofili bataklığında. Haber bu. Akit gazetesinin haberi. Dünyaya pedofiliyi yani çocuklara karşı cinsel istismarı, cinsel isteklilik bu bir hastalıktır. Bir adamın bir çocuğa karşı cinsel oynaşı oluyorsa bu adam hasta demektir. Ruhu, kalbi hastalanmış. Dünyaya pedofiliyi internet üzerinden yayan içeriklerin %80'inin Batı kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Pedofili denilen bu pisliği, bu iğrençliği kim yayıyormuş? %80 Batı kaynaklı. Menşei burası. %80'inin Batı kaynaklı olduğu ortaya çıktı. İnternet İzleme Vakfı'nın yaptığı araştırma Hristiyan dünyasının pedofili bataklığına nasıl saplandığını ortaya koydu. Hani bu üç tanrıcılar var ya, bu evlenmeyen, evlenmemekle gurur duyan papazlar var ya, Vatikan devamlı ailelere neyi veriyor? Çocukları taciz edilen ailelere bir ödeme yapmak zorunda. Devamlı papazlarını korusun diye. Şikayetçi olmayın, kilisemizin adı ortaya çıkmasın, şu parayı alın. Vatikan'ın yaptığı binlerce anlaşma var. İnternette dolaşan çocuk istismar içeriklerini yayınlayanların %60'ının Avrupalı ülkelerden, %20'sinin ise Amerika'dan kaynaklı olduğu tespit edildi. 60 Avrupa, %20 Amerika. Övdüğünüz, beğendiğiniz, takip etmemiz lazım, onlar gibi olmamız lazım dediğiniz o Batı var ya, al sana Batı. %80 pedofili içeriğin tamamı Batı'dan. İnternetteki çocuk cinsel taciz içerikleri 20.970 ile Hollanda kaynaklı. Eşcinsel evliliğin serbest olduğu bir ülke Hollanda. Ateizmin en yoğun olduğu yerlerden bir tanesidir. 20.972 tane site yapılmış. Sadece çocuk istismarı, çocuk cinsel içerikli videoları. Hollanda'da. Bu toplam çocuk istismarı içeriğinin %37'sini oluşturuyor. Ne kadar modern bir ülke. %37. Sapkın ruhlu eşcinsellerin evliliğini yasalaştıran Hollanda'yı 12.492 ile ABD bunların altında kalmış. 12.492 tane internet sitesi kurmuşlar. Çocuk ilişkileriyle alakalı. 8.803 siteyle Kanada takip ediyor. Fransa'da listede 6.099 ile dördüncü, Rusya ise 4.176 ile beşinci sırada. Al sana Batı, al sana üç tanrıcılar. Geçmişte çocuk cinsel içeriği kapsayan internet adreslerinin büyük bölümü ABD'de yer alırken Avrupa 2016'da Amerika ve Kanada'yı geçerek ilk sıraya yerleşti. Çocuk istismarı içeren linkler 2015'ten 2016'ya Kuzey Amerika'da %20 oranında azalırken Avrupa'da %19 oranında arttı ve bu bozulma ve bu tahrif olma gitgide artmaya devam edecek. Çünkü bir dinleri yok. Bir hurafe bütün olarak kalmış. Hristiyanlık. Üç tane tanrımız var ama hiçbir şeyimize karışmıyor dinidir. Sıkıştığımız zaman üç tanrımızdan yardım istiyoruz ama bunlar bizim hiçbir şeyimize karışmazlar. Hayatımıza müdahale etmezler. Tıpkı ülkemizdeki cahil ve sanal Müslümanlar gibi. Allah'ımız olsun sıkıştığımızda yardım isteyelim ama namazdı, oruçtu, zekattı, haramlardan sakınmaydı, yılbaşını kutlamayalımdı. Bunlara karışmasın. Anam olsun ağzı olmasın. Yorganımı sersin, yemeğimi yapsın, evi temizlesin, faturaları ödesin. Ama bana git oğlum çalış işe başla demesin. Anam olsun ağız olmasın. Bugünkü Müslümanlar Allah'ı böyle istiyor. Allah'ım olsun bana müdahale etmesin, karışmasın. Öyle bir ilah yok kardeş. Madem şu gözleri, şu kulakları, şu aklı, şu dili sana ben verdim. Bu elleri, ayakları sana ben verdim. Senin her şeyine, tuvalete giriş şekline, yatak odana giriş şekline bile ben karışırım diyor Allah Teala. Evine koyacağın süs eşyasına bile karışırım diyor. Hadi put koy bakayım evine. Müslüman kardeşim. Ya hocam burası benim mülküm, istediğimi koyarım. Koyamazsın, Müslümansan Allah ve Resulünün istemediğini koyamazsın. Hadi bir heykel koy bakayım. Mevlana heykeli koymuş. Güya sağlam Müslüman. Ben diyor heykel koymam ama Mevlana'nın heykeli var diyor. Bir tane adam yapmışlar böyle. Elinin bir tarafı yukarıda, bir tarafı aşağıda. Semazen güya. Bu diyor heykel. Tamam ama Müslümanca bir heykel. Heykelin Müslümancası, Hristiyancası yok. Heykel heykeldir. İslamiyet heykeli haram kılmıştır. Neden bizim peygamberimizin bir tane resmi yok? Bırak heykeli, resmi bile yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resmi olmayan bir peygamberin yolundaki hangi alimin heykelini evine koyuyorsun? Ananın babanın resmini bile duvara asamazsın ya. Canlı resmi koymak caiz değildir. Rahmet melekleri eve girmez buyuruyor Muhammed aleyhisselam. Sense bırak resmi, evine heykel koymuşsun. Bu benzeşme değil midir? Bu benzeme değil midir? Allah'ın ayetiyle bitiriyorum. Resulüm, sana gelen ilimden sonra onların hevasına uyarsan sen de zalimlerden olursun. Allah bunu Resulü Muhammed Aleyhisselam'a en sevdiği kula söylüyor. Sana ben bir ilim getirdim. Bu kitabı ben sana verdim. Sana gelen bu ilimden sonra o üç tanrıcıların hevasına uyarsan onlar gibi zalimlerdensin diyor. Muhammed Aleyhisselam'a söylediği söze bakın. En sevdiğine bunu diyen, onlara benzemeye çalışan bize ne der? Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Seyyidina Muhammedin.